κάποιος που πηγαίνει σε τεχνικό λύκειο, ναι, θα μπορέσει να βρει ανταπόκριση στην αγορά εργασίας? Θα μπορέσει να βρει ανταπόκριση στην αγορά εργασίας? Κάποιος που πηγαίνει σε τεχνικό λύκειο, ναι, θα μπορέσει να βρει ανταπόκριση στην αγορά εργασίας? Οπότε, αφού δεν θα βρει ανταπόκριση στην αγορά εργασίας κάποιος που πηγαίνει στο τεχνικό λύκειο, εννοεί μαθητή, να κλείσουμε τα τεχνικά λύκεια. Είναι μια σκέψη, ακολουθεί την αρχική σκέψη του Σίμου και Δίκογλου. Αυτός τα είπε όλα αυτά, το είπε περίπου έτσι, θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο, ότι έτσι κι αλλιώς άνεργα θα βγουν τα παιδιά. Οπότε τι χρειάζονται τα σχολεία, τι χρειάζονται τόσοι καθηγητές, μειώνουμε τους καθηγητές, αφού έτσι κι αλλιώς θα βγουν άνεργοι. Είτε με πολλούς καθηγητές, είτε με λιγότερους καθηγητές. Ο διανοητής, πολιτικό κεφάλαιο της χώρας πια, Σίμος και Δίκογλου, στο ενεργητικό του έχει το μαύρο της ΕΡΤ και όχι μόνο, πολλά άλλα μαύρα. Δεν είχαμε τη χαρά να τα ζήσουμε όλα έτσι σε τέτοια έκταση και διάσταση, όμως σίγουρα υπάρχουν. Ο κύριος Σίμος Κεδίκουλου αναλύει για ποιο λόγο γίνονται περικοπές στην τεχνική εκπαίδευση. Κύριε Υπουργέ, όμως είναι κάτι. Αφενός μεν δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για αυτά τα παιδιά τα οποία θα μείνουν χωρίς ειδικότητα ή που έχουν πάρει ειδικότητα. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι οι βρεφονιπιοκόμοι. Τώρα να συζητήσουμε σοβαρά. Κάποιος που πηγαίνει σε τεχνικό λύκειο ως βοηθός βιολογικού μικροβιού. Βρεφονιπιοκόμο, σας λέω εγώ. Θα μπορέσει να βρει ανταπόκριση στην αγορά εργασίας? Τώρα να συζητήσουμε σοβαρά. Αλλά εδώ πρόκειται περί λέλαπας. Τότε γιατί δημιουργήσαμε τα τεχνικά λύκεια και δημιουργήσαμε ψεύτικες ελπίδες στα παιδιά αυτά και στους γονείς τους ότι θα βρουν δουλειά? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα τεχνικά λύκεια δημιουργούνταν τμήματα βάσει των αναγκών των καθηγητών. Πάλι κάποιος άλλος φταίει, οι καθηγητές φταίνε που φτιάχναμε τα τμήματα με βάση τις ανάγκες των καθηγητών και όχι με βάση τις ανάγκες των παιδιών. Και έτσι να έχει συμβεί. Ποιος φταίει για όλα αυτά? Το κόμμα του Κεδίκογλου, το κόμμα που συνεργάζεται με το κόμμα του Κεδίκογλου. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι η ώρα τώρα να αποδώσουμε ευθύνες γιατί σώζουμε τη χώρα. Το γνωστό παραμύθι. 5-6 παραμύθια κυκλοφορούν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από 50 ανθρώπους. Τόσοι είναι αυτοί που κυριαρχούν εκεί που λέγονται και πολλούνται κυρίως τα παραμύθια. Ακούσατε το πλήρες σκεπτικό. Στην αγορά εργασίας ανταπόκριση δεν θα έχει κάποιος που πηγαίνει στο τεχνικό λύκειο. Ανέφερε και 2-3 επαγγέλματα, 2-3 κατηγορίες. Οπότε διώχνουμε τους καθηγητές για να ελαφρυνθεί η οικονομία της χώρας και γενικότερα ο κρατικός προϋπολογισμός. Είναι μια πάρα πολύ ωραία, μοντέρνα κυρίως σκέψη, λογική σκέψη από ανθρώπους που έχουν σπουδάσει και έχουν σταλεί εκεί από κομμάτι του ελληνικού λαού για να λύνει προβλήματα. Και ακούμε και παρακολουθούμε, όχι βέβαια μόνο ακούμε, με ποιον ακριβώς τρόπο λύνει τα προβλήματα η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Μάλιστα, έχουν ιδεολογικοποιήσει όλο αυτό το μακελιό που κάνουν. Η κομμωτική, η αισθητική, η αργυροχρυσοχοΐα, τέτοιες ειδικότητες ή βοηθή παραϊατρικών επαγγελμάτων, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία δεν είχαν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας ή καλύπτονταν από ΙΕΚ ή από δημόσια ΙΕΚ ή από ΤΕΙ και υπήρχε και μια σύγχυση μετά στη συνέχεια σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της κάθε κατηγορίας. Λοιπόν, εκεί έχεις μια ορθολογική αντιμετώπιση η οποία οδηγεί σε μια εξοικονόμηση προσωπικού. Λοιπόν, εκεί έχεις μια ορθολογική αντιμετώπιση. Αλλά εδώ πρόκειται περί λέλαπας. Λοιπόν, εκεί έχεις μια ορθολογική αντιμετώπιση. Μπράβο! Οι απολύσεις δεν γίνονται για δημοσιονομικό όφελος. Μπράβο! Από πού να αρχίσεις και πού να σταθείς. Είναι ο Σίμος Κεδίκογλου. Συγγνώμη, είμαι συμμεριάτικο που έχουμε Σίμο Κεδίκογλου έτσι για αρχή, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μετά από αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είπε, μέχρι και για ορθολογικοποίηση και ορθή και λογική κυρίως κίνηση και ορθολογικές απολύσεις. Το ακούσαμε και αυτό και ερώτημα του Φώτη εδώ του ακροατή. Καλησπέρα. Αν βγει ο Σίμος Κεδίκογλου στην αγορά, θα βρει ανταπόκριση. Ευχαριστώ, Φώτης. Την απάντηση την ξέρουμε όλοι. Ναι, είχε βρει ανταπόκριση στην αγορά, είχε προσληφθεί ως συμβασιούχος στην ΕΡΤ και είχε ξεκινήσει μια πολύ λαμπρή καριέρα η οποία κατέληξε εδώ ακριβώς που παρακολουθούμε όλοι. Αφού τα είπε όλα αυτά για τα τεχνικά λύκια, για την αγορά εργασίας, τις ανταποκρίσεις με την αγορά εργασίας σαν να είναι τρένο ή σαν να είναι ferry boat, είπε και άλλα αμέσως μετά, μίλησε για τις απολύσεις και αποκάλυψε μια αλήθεια την οποία νομίζω συμφωνούμε όλοι, την πιστεύουμε όλοι. Όμως θέλω να σας επισημάνω κάτι, ότι οι απολύσεις δεν γίνονται για δημοσιονομικό όφελος, ούτε για περιορισμό του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Άλλωστε, αντικαθίστανται ένας προς ένα. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα αρχίδια της. Από εκεί και πέρα οι απολύσεις δεν γίνονται με αυτό σκοπό το δημοσιονομικό όφελος, ούτε τον περιορισμό του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί απλούστατα αντικαθίστανται ένας προς ένα από νέες προσλήψεις που θα γίνουν με απολύτως διάφανο και αξιοκρατικό τρόπο. Μπράβο! Και διάφανος και αξιοκρατικός ο τρόπος και φεύγουν αυτοί αλλά θα έρθουν άλλοι. Οπότε είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Σύμφωνα με αυτά που λέει πάντα ο Σίμος Κεδίκογλου και τα κυβερνητικά στελέχη γενικότερα, τα πιστεύουν σίγουρα, κάποιοι από αυτούς τα έχουν πιστέψει κανονικά, το λένε με πάθος και περνάμε πολύ ωραία με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τις πράξεις τους κυρίως και με τα λόγια και τις αιτιολογήσεις. Εκεί είναι το καλύτερο όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Αν παρακολουθεί τακτικά Ελληνοφρένια, δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει όλα τα άλλα κανάλια όπου βγαίνουν και λένε τα πολύ ωραία. Τουλάχιστον εδώ κάνουμε μια σούμα για να έχουμε ενημερωμένο λαό, γιατί χωρίς τέτοιον δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Ακούσαμε χτες, βγήκαν τα στοιχεία για το μήνα Απρίλιο. Πάντα η στατιστική μετράει τρεις μήνες πίσω. Ρεκόρ η ανεργία. Ξεπέρασε πάλι κάθε προηγούμενο. Κάθε μήνας που περνάει, ξεπερνάμε. Και εμείς είχαμε μείνει με τις διαβεβαιώσεις και του Σαμαρά και του Βρούτσι, του Υπουργού Εργασίας, ότι ο Μάρτιος και ο Απρίλιος πήγαιναν πάρα πολύ καλά και είχε αρχίσει η ανάκαμψη πάντα στον τομέα της ανεργίας. Μετά από χρόνια συνεχούς αύξησης ανεργίας, τον περασμένο Φεβρουάριο άρχισε η εικόνα να αντιστρέφεται και το Μάρτιο, με βάση τα τελευταία στοιχεία του Υπουργού Εργασίας, εμφανίζεται για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο. Θετικό ισοζύγιο. Μπράβο! Στο σύνολο προσλήψεων και απολύσεων. Κρατήστε όμως κάτι και ολοκληρώνω, ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι στο μήνα Μάρτιο, καθώς ξεκίνησε από 1 Μαρτίου η καταγραφή των εργαζομένων της μισθωτής εργασίας σε όλη την επικράτεια, έχουμε 22.856 απολύσεις, 37.826 προσλήψεις, δηλαδή πλεόνασμα ισοζύγιο θετικό προσλήψεων 14.970 προσλήψεις. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Ένα συμπέρασμα, ότι κάτι αισιόδοξο αρχίζει να φαίνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτά τα δήλωσε στη Βουλή 1η Απριλίου ο κύριος Βρούτσης και όπως μάθαμε τώρα τα επίσημα στοιχεία, παρά την αντιστροφή προσλήψεων απολύσεων, συμβαίνει αυτό για λόγους τουρισμού. Το ξέρουμε όλοι, κάθε χρόνο συμβαίνει. Το δε Σεπτέμβριο θα φύγουν και όλοι αυτοί από τις προσωρινές δουλειές του τουρισμού με 300 ευρώ, 400 δεν είναι και τίποτα αξιόλογο ως μισθός, βεβαίως σε σχέση με το μηδέν, είναι πάρα πολλά. Αλλά όμως, όταν θα τα ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος, κάπου εκεί που θα γυρίσουν όλοι πάλι στις θέσεις τους, θα εκτιναχθεί ακόμη παραπάνω και τα ρεκόρ θα σπάσουν για άλλη μια φορά, παρά τις διαβεβαιώσεις Σαμαρά και τις διαβεβαιώσεις Βρούτσι ότι κάτι πάρα πολύ καλό γίνεται και αλλάζει το κλίμα και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά ξεκίνησαν και απέδωσαν καρπούς. το ρεκόρ της ανεργίας τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, αλλά κυρίως τον Απρίλιο, ξεκίνησαν όλα αυτά και ήρθαν ως αποτέλεσμα από τότε που η κυβέρνηση, ο Σαμαράς μες στο μαξί μου και ο Βρούτσης έξω στην Αρατζιά, είχαν ανακοινώσει εκείνο τον πόλεμο. Ο Πρωθυπουργός σήμανε συναγερμό. Γενική επιστράτευση όλων των παραγωγικών υπουργείων και όχι μόνο. Υφυπουργοί, Γενική Γραμματής. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Αέρα! Αέρα! Καπάνω τους αδέρφια! Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Αλλά εδώ πρόκειται περί λέλαπας. Η Λέλαπα, ο πόλεμος έχει ξεκινήσει με πολύ καλά αποτελέσματα. Νικηφόρα δεν το συζητάμε. Η Λέλαπα είναι του κυρίου Κακλαμάνη. Στη Βουλή χθες, Απόστολος Κακλαμάνης, μιλώντας για το Στουρνάρα, είπε τα χειρότερα και μίλησε και για τη Λέλαπα που φέρνει αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις αντικειμενικές αξίες. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Υποτίθεται η οικοδομία έχει πεθάνει. Πήρανε κάποια μέτρα με κάτι ποθενέσχεση και κάποια άλλα πέρυσι. Μπάσκετ την τονώσουν, τώρα τα παίρνουν όλα πίσω. Πεθαμένη, σου λέει. Πεθαμένοι, σύμφωνα πάντα με τη λογική και Δίκογλου, αφού θα βγουν άνεργοι γιατί να έχουμε καθηγητές. Οπότε τελειώνουν και αυτό το θέμα. Και θα ακούσετε τώρα τον κύριο Κακλαμάνη, τον Απόστολο, πώς μιλάει για τον Υπουργό, τον οποίο όμως τον ψηφίζει, τον στηρίζει και στηρίζει όλη την κυβέρνηση. Και κάνει ένα πολύ ωραίο, παροχημένο βέβαια, έβριμα, χρησιμοποιεί ο κύριος Κακλαμάνης, απομονώνει το Στουρνάρα από τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Δηλαδή, θα αναφερθεί, θα τον ακούσουμε, αναφέρεται κατά του Στουρνάρα και των πολιτικών που ο ίδιος ο Στουρνάρας υποτίθεται εφαρμόζει, ότι τάχα μου δεν υπάρχει συνεννόηση και έγκριση και από Βενιζέλο και από Σαμαρά, για να κάνει πιο εύκολη την κριτική προς τον Στουρνάρα, τον οποίο όμως πάλι ψηφίζει, στηρίζει κανονικά. Όλο αυτό θέλει ο ίδιος προφανώς και άλλοι τέτοιοι τύποι που το κάνουν, να το θεωρούμε κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ συνηθισμένο. Ας ακούσουμε το πλήρες κείμενο του κύριου Κακλαμάνη, έχει μια αξία. Έχει δική του κυβέρνηση ο κύριος Στουρνάρας. Αν και οι αποφάσεις που παίρνει, οι ευθυλιαστικές που μας τις φέρνει εδώ με το μαχαίρι στο λαιμό, παραπεί ότι έχει δική του κυβέρνηση, να μην πω δική του επικράτεια. Εδώ λοιπόν βάζει, αυξάνει μέχρι 40% τις τιμές των ακινήτων. Στο Περιστέρι, στο Πέραμα, στο Κορυδαλό, στο Χαϊδάρι. Και μειώνει στη Δεκάλη, στη Βουλιαγμένη, 20 με 40% επίσης. Είναι γενική η πτώση των τιμών, το ξέρω. Αλλά εδώ πρόκειται περί λέλαπας, που δεν έχει καμία λογική επίσης και ουσιαστικά υπονομεύει μια πανεθνική προσπάθεια να βγει η χώρα από αυτή την κρίση. Με ανίκανους ανθρώπους, με ανθρώπους που σε άλλα ενδεχομένως πιστεύουν, δεν βγαίνει η χώρα από αυτό το διέξοδο. Πρόκειται περί λέλαπας. Τον ακούσαμε, με ανίκανους ανθρώπους λέει, με εννοεί το Στουρνάρα, δεν βγαίνει η χώρα από αυτό το αδιέξοδο. Τους οποίους ανίκανους όμως, ξαναλέμε, τους ψηφίζει, τους στηρίζει και οτιδήποτε και να ζητήσουν και οτιδήποτε, οποιοδήποτε παλαβό βάλουν μέσα στα πολυνομοσχέδια που έρχονται και συζητώνται μέσα σε μία ή δύο μέρες, θα το ψηφίσει ο κύριος Κακλαμάνης. Δεν έχει πει σε τίποτα όχι τα τελευταία εγκληματικά τρία χρόνια σε όλα αυτά που έχουν έρθει. Βγαίνει μετά, κάνει μια κριτική, τουλάχιστον κάποιοι άλλοι έχουν τον αυτοσεβασμό και δεν προκαλούν την κοινή γνώμη και την νοημοσύνη μας. Ο ίδιος αφού τα ψηφίζει βγαίνει μετά και τα κατηγορεί. Και ο ίδιος είναι το ίδιο υπεύθυνος μαζί με τον Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας σκέφτεται τις αποφάσεις, ο Κακλαμάνης και ο κάθε Κακλαμάνης τις εγκρίνει, τις ψηφίζει. Το ίδιο είναι στη σούμα, ανήκουν ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Το παρόν αναμένει να έχει εξηγήσεις με όλους αυτούς. Η δε ιστορία τους έχει τακτοποιήσει, όπως τακτοποιεί πάντα τέτοιους τύπους που κάνουν. Δημιουργούν τέτοιες ακριβώς καταστάσεις στις κοινωνίες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, με αυτά τα παλαβά που ακούμε, παραμένουμε κανονικά. Θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα εδώ. Μετά φεύγουμε για ταξίδια, άπειρα, διακοπές, τι να σας λέμε. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντάει ο διευθυντής. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS όποιος θέλει να στείλει, γραφή Real, αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54%. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και οι αλήθειες, η αλήθεια, η οποία είναι το μόνιμο μότο κάθε μεγάλου απατεώνα στη ζωή, πολιτικού ή άλλου, μας πάνε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Περάστε, περάστε κύριε. Προσφέρουμε ελπίδα. Περάστε, περάστε κύριε. Έχω πει στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Περάστε κύριε, περάστε. Εδώ οι βομβαρδισμοί της Χειροσίμας έφεραν το τέρας αυτό κύριε. Μάλιστα το οποίο φυλάμε σε μια γυάλα με καθαρό ενόπλευμα. Περάστε κύριε. Έχω πει στον ελληνικό λαό την αλήθεια, αλλά βεβαίως δεν έχω μπει σε τεχνικές λεπτομέρειες. Θα έρθει η στιγμή που θα τα πούμε όλα αυτά στα απομνημονεύματά μας. Έλα ζωή σε λόγου μας. Αλλά εδώ πρόκειται περί λέλαπας. Αλλά εδώ πρόκειται περί λέλαπας. Κάποιος που πηγαίνει σε τεχνικό λύκειο θα μπορέσει να βρει ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Μια χαρά τα λένε και οι δύο. Και ο ένας που λέει για τη λέλαπα, την οποία ψηφίζει, στηρίζει, εφαρμόζει. Και ο άλλος που μιλάει με την γλώσσα την ειλικρινή για τα παιδιά που πηγαίνουν στο τεχνικό λύκειο. Και Δίκολου και Κακλαμάνης. Ο Θανάσης Χειμωνάς είναι συγγραφέας. Αυτή η γενιά των νέων συγγραφέων πολύ μας αρέσει, οι οποίοι έχουν πιάσει και πόστα, έχουν γίνει βουλευτές κάποιοι. Κάποιες άλλες γυναίκες συγγραφείς. Είναι μια ίδια γενιά. Με πολύτιμο έργο. Διαβάζεται και πάρα πολύ όμορφα. Με ποικιλία, με ενδιαφέρον. Και είναι και αγαπημένοι όλοι αυτοί των μέσων ενημέρωσης. Ήταν και πριν ασχοληθούν με την πολιτική. Ο κύριος Θανάσης Χειμωνάς, όμως, μια από το έφερε κουβέντα, είναι και υπεύθυνος στα πολιτιστικά του νέου ΠΑΣΟΚ. Εμφανίστηκε σήμερα το πρωί και μας έδωσε, μας έκανε μια αποκάλυψη και μας έδωσε το στίγμα της νέας πολιτιστικής πρότασης του νέου ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Θανάσης Χειμωνάς, το μεάρχης πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ομολογώ ότι πρώτη φορά, ας πούμε, υποδέχομαι εγώ εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ με το σκουλαρίκι του και μάλιστα ευμεγέθες. Έπαιζε το νέο ΠΑΣΟΚ. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ό,τι μπορούμε. Αυτό το σκουλαρίκι είχα πάντα. Συνεχίζω. Ταιριάζει και με το πνεύμα που θέλω να δώσω, τη φιλοσοφία που θέλω να δώσω στο κόμμα. Ψάχναμε με ποιον ακριβώς τρόπο θα δοθεί η νέα φιλοσοφία στο κόμμα, στα θέματα του πολιτισμού και μας το είπε το μεάρχης κιόλας, με το σκουλαρίκι, το οποίο το φορούσε και από πριν, αλλά δεν είχε δοθεί ή δεν μπορούσε να δώσει τη νέα πνοή που ήθελε. Τώρα όμως που έχει αναλάβει και τα θέματα του πολιτισμού, θα δοθεί η νέα πνοή και έτσι. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί ψάχνουμε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος αγωνία, αναζητεί τι ακριβώς προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οπότε και με τέτοιους συμβολισμούς μαθαίνουμε ακριβώς τι ακριβώς θα συμβεί στο σοσιαλιστικό κίνημα. Τώρα ρε, άκου να δεις, επειδή άρχισαν πάλι οι δοκιχωτισμοί και οι λεονταρισμοί ότι δείχνουν δεν θα ψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο τύπου όπως ο χθες ο Κουκουλόπουλος ή ο Ταμήλος ή ο Κακλαμάνης ούτω καθεξής. Εγώ θα ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι πριν από 5-6 μήνες όταν ψηφίστηκε το μνημόνιο βγήκε τόσο Κακλαμάνης όσο και Μπακογιάννη και είπαν ότι είναι τελευταία φορά που ψηφίζουμε μέτρα. Αλλά θα ψηφίσουμε. Το νέο φορολογικό τόλι μου τι είναι. Τελευταία φορά κι αυτό. Ήταν η πρώτη τελευταία τελικά. Ήθελα να συνημερώσω και να το πω. Αυτά μάλλον θα πρέπει να συμπληρώνουν στο τέλος. Είναι τελευταία φορά μέχρι την επόμενη. Μέχρι την επόμενη. Α, μπράβο. Θα ήθελα λοιπόν να σου ενημερώσω και να το πει και στο Θήμιο ότι χτες τα νηταιδαριά παιδιά κατέβηκαν να κάνουν μια απλή πορεία κάτω εκεί στην Ακρόπολη. Και αυτά τα λιταριά, αυτοί οι άναδροι, γιατί είναι άναδροι, περί αλληταριών πρόκειται, τα στρατιωτάκια του Μασόνου του Δένδια του έσπασαν κυριολεκτικά στο ξύλο τόλοι. Το είδα, είδα και τα βίντεο, τα είδα όλα. Αν υπήρχε δικαιοσύνη και αν υπήρχε. Μα συγγνώμη τώρα, έχει και μια λογική. Δηλαδή, πα να κάνει ειρηνική πορεία. Θέλουν τα παιδιά, θέλουν να ανάψουν λίγο τα αίματα. Τι πα και τσατίστηκαν. Τι του βλέπουν εκεί πέρα να πηγαίνουν ανέμελοι. Κάντε κανένα μπάχαλο, πότε θα περιμένουν οι μπάτσι. Σωστό τόλοι. Δηλαδή, αν η δικαιοσύνη πότε επεμβαίνει τόλοι. Του είχε πει ο Δένδια, μόλι δείτε μπάχαλο, μπαίνετε. Δεν βλέπανε μπάχαλο, σου λέει, α το διάλογο, θα πάρουμε πρωτοβουλία. Χάσανε το συνθηματικό, δεν ξέραν ποιο είναι το συνθηματικό. Το υποκίνησαν οι. Και πήγανε με τα μηχανάκια, το υποκίνησαν με έναν τρόπο. Έλα, Αποστόλη! Έλα! Έλα, καλημέρα, ρε φίλε, πρώτη φορά περνώ. Καλώς όρισες, φίλε, στην Τρελοπαρέα, καλώς όρισες. Συγχαρητήρια στο ΚΚΕ να πούμε που δεν έστειλε εκπρόσωπο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενωμένη αριστερά, forever. Το ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά, το βάζουμε να καταλάβω. Ναι, Αποστόλη, εσύ είσαι. Ναι. Να σου πει, Αποστόλη, που βγάλατε τους δημοτόπεδους πριν και μιλούσατε και έλεγε και ο ένας από τους δύο περί κοινωνικού αυτοματισμού. Αυτοί δεν έχουν συνειδητά λάβει θέση και ρόλο συγκεκριμένο ενάντια σε όλους τους υπόλοιπους που έχουν τα χέρια σχηματοβαμμένα, που θέλουν την Αθήνα καθαρή να την κρατάνε και σπρώχνουν τους άστεγους, τους καπάνε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τώρα θα τους λυπηθούμε και λέει ο Θήμιος, εσύ που χαίρεσαι που χάνουν τις δουλειές τους. Δηλαδή εγώ θα λυπηθώ αν ο Μπάτσος χάσει τη δουλειά του. Μια χαρά Μπάτσος θα γίνουν βασικά που θα τους απορροφήσει το κολοσύστημα αυτό που τους χρειάζεται και θα πρέπει εγώ να λυπηθώ για αυτούς που είναι τα σκυλιά των υπολείπων, των αφεντικών, των πολιτικών, των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή αν είναι δυνατόν ρε, η αλληλεγγύη θα δείξει στην δηλαδή χάνω τα λόγια μου. Εργατική τάξη, θα πούμε εμείς ότι είναι εργάτες αυτοί που έχουν αναλάβει το συγκεκριμενότατο αυτό ρόλο στους Δήμους και οι άλλοι που κατεβαίνουν κάτω και σκοτώνουν τον κόσμο. Θα μου επιτρέψεις να μην πάρω θέση. Αν πάρω θέση θα γίνουμε κόλος με τον άλλον. Οπότε άστο. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια, μήνυμα ακροάτριας. Μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, αν κάποιος θέλει να σπουδάσει κομμωτική, μιας και είναι μέσα στα 80 επαγγέλματα του μέλλοντος, πού θα πρέπει να πάει? Τα παιδιά που τελείωσαν το πρώτο έτος σε ΕΠΑΣ θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το δεύτερο για να πάρουν πτυχίο, ακούγοντας αυτά που έλεγε ο Κεδίκογλου. Πιστεύω, λέει ηρωνικά, πως το Πολυτεχνείο είναι μια καλή λύση για τους κομμωτές. Ευχαριστώ. Γεωργία, 32 χρονών, μητέρα δύο παιδιών και μαθήτρια με υποτροφία στην κομμωτική και αυτό λόγω κρίσης τρεις επίσης τελείες. Αυτά λέει ο κόσμος. Με όλα αυτά λέτε κι άλλα βέβαια, κάτι πινελή και που δεν μπορούμε να τα πούμε δημοσίως για όλους αυτούς εδώ, τους πρωταγωνιστές συνεργάτες βέβαια της εκπομπής. Ο Τσίπρας είπε πολλά προχτές, ένα από αυτά μας άρεσε πάρα πολύ. Δεν διεκδικούμε τίποτα για μας. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τα πάντα για όλους. Όλα για όλους και τίποτα για μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Ήτανε μια αλήθεια. Ήτανε μια αλήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλη μια αλήθεια, επειδή ακούσαμε και τις αλήθειες των προηγούμενων. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την αλήθεια του λαού. Κύριε Διευθυντή, καλημέρα. Καλημέρα. Γαμήθηκα, πάλι μπερδεύομαι. Περίμενε. Έχω να βλέπω τρέμ. Το κακό ποιο είναι, το γαμήθηκε ή ότι μπερδεύεσαι. Άκου να σου πω τώρα τι έχω πάθει. Θα ανοίγω να βλέπω όλα τρέμ το βράδυ και θα μου βγαίνει στα αέρια. Είναι θέμα κι αυτό. Δηλαδή από πού θα εκπέμπουν τελικά. Άμα εκπέμπουν από τον Μπόμπολα, καταρχήν δεν πρόκειται να τα βρουν αυτές οι δύο ποτέ. Χρειάζεται να τα βρούνε. Εγώ έχω συνηθίσει όλα με την αντικειμενική τη άποψη. Εγώ θυμάμαι όταν συλληπήθηκαν, μια χαρά τα βρήκαν. Είναι δολιοφθορία τη είδηση. Είναι αλήθεια ότι το νέο σύρμα τη ΕΡΤ θα είναι διασκευή ενός παλιού τραγουδιού. Ναι, ναι. Μπομπολέικο, μπομπολέικο. Μπομπολέικο, ρε τόλι μου. Γαμηθήκαμε, θα ανοίγεις όλγα και θα σου βγαίνει στάι. Αναβάθμιση, εγώ το βλέπω, είναι ποιοτική αναβάθμιση. Αναβάθμιση, Εγώ είμαι σταϊκός, έτσι κι αλλιώς. Έλα. Γιατί αργείς να απαντήσεις, ρε. Γιατί ρε μαλάκα, έτσι ήθελα. Τι θες εσύ? Θα ζητήσω μια αφιέρωση για αύριο, θα μπορέσεις να την παίξεις. Για πες μου, χρυσό μου. Χθες άκουσα κάτι για τον Πλεύρη, τον πήρε ο Άδωνης, λέει. Τον πήρε σύμβουλο στο Υπουργείο Υγείας. Έτσι, αξιοκρατικά. Φαντάζομαι πέρασε ΑΣΕΠΕ, τα πάντα. Τσάμπα. Να σου πω το άλλο. Τσάμπα. Δεν είναι. Τσάμπα στο πορτοφόλι τώρα. Όλο το άλλο δεν είναι τσάμπα. Δωρεάν διαφήμιση. Είναι επένδυση. Αν βγει βουλευτής ο Πλεύρης επόμενες, δεν το λες τσάμπα. Τσάμπα τώρα. Παίξε αύριο το μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης με τον Μπογιό. Ποιο Μπογιό? Το φίλο σου, τον Μπογιόπουλο. Έλα τώρα που κάνει το, δεν ξέρει. Βάζω Μπογιόπουλο. Δεν ξέχνα το, δεν έχει. Εντάξει. Άμα το ψάξει, θα με θυμηθεί. Δεν θα το ψάξω και ούτε θα σου βάλω Μπογιόπουλο. Αποστολάκο. Έλα. Σε παίρνω αντικατάληψη θηριωσίων. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Αυτό. Αυτό μόνο. Τι γίνεται, πόσο κόσμο έχει? Έχει αρκετό κόσμο. Απλά είναι μοιρασμένοι, ξέρεις. Επειδή γίνεται, βγάζουν συνέχεια ανακοινώσεις ότι μπαίνουν όλο και καινούργιοι δήμοι στις κινητοποιήσεις. Οπότε παίρνουμε λίγο θάρρος από αυτό, ότι τουλάχιστον μεταξύ μας έχουμε αλληλεγγύη. Έχει μπάτους εκεί, έχει ματ? Όχι, όχι, δεν έχουμε φίλοι καθόλου. Εσύ είσαι σχολική φύλακας? Ναι. Και πού είστε τώρα, είστε στο Δημαρχείο, στο παράρτημα? Ναι, είμαστε στο Δημαρχείο εδώ πέρα, ξέρεις, στα κεντρικά λιωσίων 22. Ναι. Από εδώ κάνουμε κατάληψη του κτηρίου. Ευτυχώς δεν έχουν πατήσει και διάφοροι κομματικοί και κυρίως χρυσαυγίτες, γιατί η δημοτική αστυνομία δώσανε παρόμοιες και χρυσαυγίτες. Λογικά το έχεις δει. Εκεί είστε δημοτική αστυνόμοι και σχολικοί φύλακες τώρα, έτσι? Ναι. Μας έχουν φέρει τώρα, μας μοιράσανε και το χαρτί με το νομοσχέδιο. Έχετε κλείσει και το δρόμο? Όχι ρε παιδί μου, τώρα όχι, το πρωί είναι, τώρα όχι. Α. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο άρθρο 80. Καλά είναι. Από την έναρξη της ισχύως του παρόντος νόμου καταργούνται στους δήμους οι θέσεις ειδικότητας σχολικών φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την παράγραφο ΟΤΑΔΕ κτλ. Όπως ισχύει. Έχουμε κατασκοφαντηθεί εμείς τουλάχιστον και η δημοτική αστυνομία από ό,τι ξέρω, αλλά τουλάχιστον οι σχολικοί φύλακες έχουμε περάσει 3 φορές από ΑΣΕΠ με μοριοδότηση. Δεν έχουμε δώσει γραπτές εξετάσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά κριθήκαμε 3 φορές από τον ΑΣΕΠ. Αυτό δεν ακούγεται καθόλου. Ο Μητσοτάκης μας κατασκοφάντησε. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια, και θα σταθούμε λίγο σε μια περίπτωση λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας που όλοι τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει και είναι και ελεύθερη, είναι και οικονομία, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Το πρωί, έτσι περιδιαβαίνοντας στο Twitter, ο συνάδελφος Γιώργος Καραμέρος είχε κάνει μια ανάρτηση, θα την παραθέτω όπως την είδα, για τα διόδια. Από το 2008 που χαρίστηκαν στους εργολάβους, τα διόδια αυξήθηκαν 50-180%. 50-180%. Οι σταθμοί έχουν διπλασιαστεί, τα ετήσια έσοδα φτάνουν στα 450 εκατομμύρια και δημιουργούνται από εδώ και πέρα άλλοι 43 νέοι σταθμοί, σύνολο 75 σταθμοί, οι οποίοι δεν είναι σταθμοί διόδιων, είναι ταμεία. Περνάς, κόβεις και μάλιστα αυτό θα γίνει και στην Εγνατία, θα δοθούν σε ιδιώτες τη στιγμή που την έχει φτιάξει το ίδιο το κράτος, δεν την έχουν φτιάξει ιδιώτες. Αφήστε, αυτά τα λέω εγώ τώρα, αφήστε που και αλλού που την έχει φτιάξει ιδιώτης, που το έχει φτιάξει ιδιώτης το έργο, πάλι το κράτος το έχει φτιάξει, απλά ο ιδιώτης μπήκε μπροστά για ευνόητους λόγους. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα πως η δημόσια περιουσία και 450 εκατομμύρια θα μπορούσαν να ήταν σε ένα σωστό κράτος, με αντίληψη φιλολαϊκή, πηγαίνουν, περνάνε σε τσέπες ιδιωτών, γιατί αυτό είναι η ελεύθερη οικονομία. Και αυτή είναι η μαύρη μαγιονέζα, είναι το τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στο αντιφασιστικό CD που βγάζει η Ελληνοφρένικη Κολεκτίβα, το συγκρότημα λέγεται έτσι, ο τίτλος τραγουδιού «Δεν είναι η χώρα του φασίστα». Μα εγώ και εσύ το ξέρουμε από όλους πιο καλά. Δεν είναι η Ελλάδα η χώρα του φασίστα. Είναι η χώρα του ελίτη, του ζωβά. Τα φύλλα της καρδιάς σου, αν κάποιοι σου παν κλείστα. Πες τους δεν είναι η Ελλάδα η χώρα του φασίστα. Δεν είναι η Ελλάδα η χώρα του φασίστα. Τα φύλλα της καρδιάς σου, αν κάποιοι σου σουπαντλίστα. Πες του δεν είναι η Ελλάδα η χώρα του φασίστα. Δεν είναι η Ελλάδα του φασίστα. Έχουμε Πλάτωνα εδώ πέρα, Πυθαγόρα, Καρχιμίδη, Περικλή και απολογία του Σοκράτη. Κολοκοτρώνει Χατζηδάκη, Παπα-Νικολάου, Μερκούρη. Και μην ξεχνάς τα λέει από τον Γκάλι. Γεννήσαμε πολιτισμό, μα όχι μονάχα αυτό. Φιλοσοφία, δημοκρατία, ελευθερία. Και στην πατρίδα του λόγου τη λογική βάζαμε πρόσκυ. Λογική τσακίζει πάντα τη βία. Δεν είναι ζήτημα ανοχής για το διαφορετικό. Είναι εξέλιξη, πολιτισμό και ειρήνη. Το από που είσαι αυτόματος δεν σε κάνει καθαρό. Οι Έλληνες είναι άνθρωποι και όχι κτίνοι. Δεν είναι η χώρα του φασίστα και τον άξονα ρώτα. Τι τράβηξε όταν πάτησε στη γη της. Εδώ αλλάξαμε τα φώτα στον ολοκληρωτισμό. Από τις Θερμοπύλες ως τη μάχη της Κρήτης. Η μαύρη μαγιονέζα δεν είναι η χώρα του φασίστα. Τίτλος του τραγουδιού. Το CD ολοκληρώνεται. Τη Δευτέρα, μάλλον, θα παίξουμε το τελευταίο τραγούδι. Οπότε θα σας πούμε και νεότερα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακολουθούν οι παραγγελίες του λαού μας. Μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Θα βάλει Σαμαρά που απαγγέλει εκεί αυτό, ξέρεις, τις μαλακίες ψυχή, κορμί αυτά και θα ψάξεις να βρεις την ταινία του Χάρι Κλίν, το Αλαλούμ, που είναι ο Αρτέμις. Και θα βάλει το μάγκα που κάθεται και βλέπει τον Αρτέμις στον κινηματογράφο και σχολιάζει και κάνε παιχνίδι, θα καταλάβεις. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί. Κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Δώστε βάση να μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να μου. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα που από όποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Διότι τέχνη ίσον νόημα. Ποιος έριξε το πέναντι και μου κλείσε το σπίτι. Γιατί να κλαίει το μωρό αφού φοράει πάνω. Πρέπει να τα σακουλεύεσαι τα ψηλά νοήματα. Κι είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν. Κόφτε την πλάκα ρε παιδιά μου. Το παιδί πονάει. Απλές έννοιες. Κορμί, ψυχή, πνεύμα, ζωή. Φυλακή. Η βροχή, η ντουλάπα, το άγαλμα, κόκκινο κασκόλ. Όλα μέσα να πούμε. Γουστάρω. Πολύ γουστάρω. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να πούμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μήπως θυμάσαι μία που σου είχε πάρει πάρα πολύ παλιά και ήθελε να κάνει μια ανακοίνωση για ένα σκυλί που χάθηκε. Ναι, ναι. Και έκανε εσύ ανακοίνωση. Σκύλος χάθηκε. Ναι, ρε, αυτό το βάζεις. Ναι, γεια σας. Μία ανακοίνωση θέλω να σας πω για το ράδιο, για ένα σκυλί που χάθηκε. Μισό λεπτό. Ανακοίνωση, ανακοίνωση. Σκύλος χάθηκε. Έγινε, εντάξει. Τι, με δουλεύετε τώρα? Όχι. Δεν θα πω στοιχεία και τέτοια. Α, ναι, για πείτε μου. Μα, συγγνώμη, δεν θα αφήσω κάποιο τηλέφωνο. Πείτε μου, τα στοιχεία, τι σκύλος ήτανε? Κυνηγόσκυλο. Κυνηγόσκυλο. Ναι, ναι. Για σου, μαλάκα. Λοιπόν, σε παίρνω από πολύ μακριά και δεν σε ακούω καλά. Μια παραγγελιά θέλω για αύριο. Είναι ο Πανταζής που τραγουδάει κάτι εγγλέζικα τραγούδια. Ναι, το Breathless, Breathless. Το Cry θα βρεις τη σωστή. You're standing out of my heart. Όχι. Ναι, ναι, για πες. Θα βάλεις τον Παπανδρέου να μιλάει ελληνικά και τον Πανταζή να τραγουδάει αγγλικά. Love to ride our bikes, playing hide and seek, sneaky golden eye, dancing in the street. Τώρα χύνουν κροκύλια δάκρυα. I should have seen it in her eyes. Διότι τα έργα δεν ανήκουνε σε κανένα κόμματα. He was older than her. Να έχουμε θέση στον κόσμο ουσιαστικό. Then he made her do things. Μηδέν στο πηλίκιο. Like everything's all right. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Έλα, Τολί. Έλα. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή, ρε. Μια Παρασκευή για την παραγγελιά. Λοιπόν, μια που έχει περάσει δύο εβδομάδες περίπου από τότε που έχουν κλείσει τα σχολεία, θέλω να μου βάλεις, σε παρακαλώ, την Αρώνη. Ποια Αρώνη? Την Αρώνη, ρε, την καθηγήτρια που την είχες πάρει στο ξεχικό. Δεν το θυμάμαι. Έλα, ρε μαλάκα, ψάξ' το. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Α, είμαι η Αρώνη. Έλα ρε Αρώνη, τι μου κάνεις? Είχατε επικοινωνήσει με το γιο μου και του είχατε πει να σας πάρω Δευτέρα 1 με 2. Είστε που είστε δασκάλα? Ναι. Εσείς τι είστε από τη διεύθυνση? Από τη διεύθυνση, ναι, από τη διεύθυνση, από την Ομήρου. Α, δεν σας ξέρω, δεν έχει, τι καλά, εγώ δεν... Εσείς από ποια διεύθυνση είστε? Εμείς είμαστε στην Αλφα... είναι στο τρίτο γραφείο. Όπως κοιτάμε από αριστερά ή από δεξιά, το τρίτο, πώς το μετράτε? Ποιος είναι, με ποιον μιλάω? Ναι, παρακαλώ. Με ποιον μιλάω? Ο Αποστόλης είμαι από τη διεύθυνση, την Ομήρου 21. Ομήρου 21. Ναι, από τη διεύθυνση. Τέλος πάντων, Ομήρου 21 δεν την ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή από ποια διεύθυνση. Ήμουνα πριν στην Πρωτοπαπαδάκη 42, στην άλλη διεύθυνση. Μα δεν μου είπατε από τη διεύθυνση και συνεννοηθήκαμε από τη διεύθυνση με αυτήν, την Πρωτοπαπαδάκη πριν. Όχι, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τώρα, τι γίνεται, δεν συνεννοούμαστε. Μήπως έχει κουτιάνει το μυαλό από την κούραση? Μάλλον αυτό. Συγγνώμη, ε. Και εγώ σας είπα από την αρχή δεν ήθελα να ενοχλήσω. Είστε και σε ξένιαστες μέρες στο εξοχικό. Ή δεν είπαμε ο Αποστόλης ο φίλος του γιου σας? Από τη διεύθυνση που ήμουν από τον Παπαδάκη, τώρα είμαι ο Μύρου. Ρε Αποστόλης, ο Κεδονάκης είσαι. Πού με κατάλαβες? Είπα κι εγώ να σου κρυφτώ λίγο να κάνω, αλλά με έπιασες. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Δεν είσαι. Ποιος? Θα γνώριζα τη φωνή. Η φωνή μου είναι, αυτή είναι η φωνή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είσαι, ρε παιδάκι μου. Θες να πω κουκούτσι για να με θυμηθείς? Θυμάσαι που λέγα μια εποχή συνέχεια κουκούτσι, κουκούτσι? Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι? Αν λέω κουκούτσι συνέχεια, μήπως σου θυμίσω κάτι? Όχι, δεν το θυμάμαι. Όχι. Τι να σου πω, ρε κύριε Αρώνη μου. Δεν αποσταλείς είσαι. Εγώ είμαι, έλα. Εντάξει, ας τελειώσει αυτό το καλαμπούρι πια. Εγώ είμαι, με κατάλαβες, έτσι? Για πες κάτι χαρακτηριστικό. Σούπα κουκούτσι, 3 χρόνια το έλεγα συνεχόμενα, ήταν αστείο μου. Δεν μου λέγες κουκούτσι ποτέ. Τι έλεγα, πεπονόφλουδα? Ναι, μπράβο, τώρα το θυμάμαι. Δεν μου λέγες ούτε πεπονόφλουδα. Ούτε τι έλεγα, λαμπατέρ, θυμάμαι ήταν μια ξένη λέξη. Και ήμουν ανάμεσα κουκούτσι, πεπονόφλουδα, λαμπατέρ. Όχι, Ραρώνη μου, δεν μπορώ να σε πεισαλώσω. Πώς με έλεγες? Α, που σε έλεγα πουτανίτσα μου? Όχι. Δεν σε έλεγα πουτανίτσα μου, πώς έλεγα? Έχει ψάξω. Καρκλίτσα μου, κάπως έλεγα ρε Ραρώνη μου, πώς έλεγα? Για έσκεψου. Ζουμπουρλού καβάρα μου, έτσι θυμάμαι. Εδώ ποιος είσαι τέλος πάντων? Πώς? Γιατί όλα αυτά δεν μπορεί να τα έλεγε σε μένα, να αποκλείεται. Μήπως σε μπερδεύω κι εγώ με άλλη? Μήπως με μπερδεύεις? Για γύρνα λίγο να δω τα οπίστια, να σου πω αν μου θυμίζεις κάτι. Χάσα εκάνεις. Καλέ, για δουλειά παίρνω. Το αερικό θέλω να παίξεις του Παπακοστάκη. Του Θανάση. Ναι. Για... Όσες και χτίζουν φυλακές. Αυτό. Ναι. Διαβάλω το σιώτα, εγώ θα το πω. Κι αν ο κλειός τενεύει. Όσες και χτίζουν φυλακές. Κι αν ο κλειός τενεύει. Πόνους μας είναι αλυταριό, πόλο θα δραπετεύει. Θα πω λίγο ακόμα. Πόνους μας είναι αλυταριό. Την έπιασα την προφορά. Κι όλο θα δραπετεύει. Καλά δεν λέω? Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Σαν αερικό θα ζήσω. I'm